2020. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 kwietnia, minęła godzina 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Katolicy obchodzą poniedziałek wielkanocny. Policjanci apelują o pozostanie w domu na święta. 77 lat temu poinformowano o odnalezieniu masowych grobów polskich oficerów w Katyniu. Dziś poniedziałek wielkanocny, to w kościele drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytyl-Andrianik w rozmowie z TVP Info mówił, że mimo ograniczeń związanych z koronawirusem istota świąt wielkanocnych jest taka sama. To są te same święta, tylko przeżywamy je inaczej w tym roku, powiedział duchowny. Rzecznik Episkopatu dodał, że istotną pomoc w przeżywaniu świąt niosą media, również te społecznościowe. Internauci dzielą się tym, jak przeżywają Wielkanoc. To jest niesamowite, jak bardzo wiele właśnie koszyczków wielkanocnych wczoraj było w internecie. Na znak tego, że patrzcie, świętujemy, jest trudno, ale jesteśmy razem. Dzisiaj jest ta inicjatywa, wirtualny stół wielkanocny, kiedy ludzie przesyłają sobie przez komunikatory zdjęcia czy krótkie filmiki z życzeniami do tych osób, do których by pojechali, ale nie mogą z powodu pandemii. Polscy biskupi zachęcają, aby naszym tegorocznym świętowaniem dzielić się w mediach społecznościowych, dodając hashtag Wielkanoc i w ten sposób stworzyć wielki, wirtualny stół wielkanocny. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podał, że w wielkanocny poniedziałek w walkę z koronawirusem zaangażowanych będzie prawie 9 tysięcy żołnierzy i pracowników wojska oraz ponad 1000 jednostek sprzętu. Żołnierze będą m.in. wspólnie z policją patrolowali ulice i miejsca publiczne. Wojsko wspiera także służby sanitarne i straż graniczną oraz zapewnia transport leków do placówek medycznych. Chcieliby zostać w domu na święta, ale nie mogą. Policjanci pełniący święta służbę na ulicach w ten sposób przekonują cywilów, że nie warto opuszczać domów. Nie narzekaj. Inni mają gorzej. Tak mówią funkcjonariusze z lubuskiej policji i przekonują, że warto zostać na całe święta w domu i nie narażać się na zakażenie koronawirusem. Tak. Tak, chciałbym. Tak, chciałbym. Świętokrzyscy policjanci odpowiedzieli w internecie na pytania, czy chcieliby zostać na święta w domach. Nie, nie będzie mnie w domu. Będę w służbie dla ciebie. Czy opcja pozostania w domu jest taka zła? A wielu z tych funkcjonariuszy ryzykuje zakażenie koronawirusem, mówi rzecznik policji Mariusz Ciarka. My jesteśmy na tej jednej z pierwszych linii frontu i niestety, ale ponad 80 policjantów, którzy na co dzień z dużym poświęceniem wykonują swoje obowiązki, jest już zarażonych. Dlatego policjanci apelują o solidarne pozostanie w domach. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Puste ulice i parki, zakaz zgromadzeń, kazania w wersji internetowej czy radiowej. Wielkanocna niedziela na Wyspach, jak w większości zakątków świata, była nietypowa. O czym z Londynu, Adam Dąbrowski. Takich świąt w najnowszej historii wysp jeszcze nie było. Welcome to the kitchen of our home on Easter Day. Pismo Święte na pierwszym planie, na drugim blender, miski i radio. Arcybiskup Justin Welby, przewodzący kościołowi anglikańskiemu, wygłosił kazanie ze swojej kuchni. Ludzie na całym świecie czują tę samą niepewność, ten sam strach i odizolowanie. Nie jesteśmy sami. W internecie i radiu zabrzmiały słowa katolickiego prymasa Anglii i Walii, Vincenta Nicholsa. W czasach mroku przesłanie wielkanocne jest głośne. Śmierć to nie jest ostatnie słowo. Życzenia dla chrześcijan od londyńskiego burmistrza Sadiqa Khana. Historia Wielkiej Nocy, zmartwychwstanie Jezusa i jego bezinteresowny przykład pozwalają nam dziś czerpać siłę. Liczba ofiar na wyspach przekroczyła 10 tysięcy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Mija 77 lat od ujawnienia przez Niemców informacji o odnalezieniu w Katyniu masowych mogił polskich oficerów zamordowanych przez Sowietów. W rocznicę przekazania tamtej tragicznej wiadomości światu obchodzimy od 2007 roku Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Witold Banach. Niemcy już w 1942 roku wiedzieli o sowieckiej zbrodni. Jednym ze świadków odkrycia masowych mogił był Henryk Troszczyński, który został przez Niemców skierowany na roboty przymusowe w okolice Katynia. Pewnego razu jeden Rosjanin mówi: pójdę z wami i pokażę wam to miejsce. Chłopaki wzięli łopaty i dokopali się do mundurów. 13 kwietnia wiadomość o odnalezieniu masowych mogił polskich oficerów obiegła całą okupowaną Europę. Dla rodzin pomordowanych był to wstrząs, wspominała córka podpułkownika Borysa Furnika. Dziwnie, Maria. Przyjaciel mojego brata przyniósł gazetę z tym nazwiskiem. Mama była w pracy i przyszła zadowolona. Do mamy dobiegłam i mówię: mamo, czego ty się tak cieszysz, jak tata nie żyje? I mama wtedy dostała pierwszego ataku serca. Sowieci twierdzili, że mordu dopuścili się Niemcy. Dopiero w 1990 roku przyznali, że Polaków zamordowali funkcjonariusze NKWD. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cały dzień zapowiada się pochmurno, do tego tym, którzy muszą wyjść z domu, przydadzą się parasole. Wiatr umiarkowany, silny jedynie nad morzem, tam termometry pokażą 7 stopni, w centrum z kolei 15, a na południu kraju 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej w jej 10. rocznicę unikatowe wydawnictwo Polskiego Radia. Smoleńsk. Ostatnia misja. Oraz prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Niepodległość pozostaje dalej najwyższą wartością. Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Zgromadzone wypowiedzi prezydenta Lecha Kaczyńskiego są przesłaniem dla polskiej polityki na dziś i na wiele lat. Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia. Gorąco polecam. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A ja zapraszam na drugą godzinę naszego spotkania. Przypomnę, że nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka informuje o wszystkim, co się dzieje, a po audycji pojawi się tam zestaw utworów, jakie zabrzmiały dzisiaj między 8 a 12. No i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu 1992 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Na miejscu pierwszym Bez końca, Artur Rojek. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Still Champion of the World to oczywiście zespół Coldplay. Ciekawy jestem, co u Państwa dzisiaj na śniadanie. Ja po wczorajszym trochę przejedzeniu, mimo wszystko, dwie małe kanapki z białym serem i z dżemem, ale u Patryka widzę na przykład jajeczko oraz wędlinę. Pewnie dzisiaj jajko i biała kiełbasa. Mnie została jedna, będzie do żurku, ale to dopiero jak wrócę do domu. Na razie nie jestem głodny, ale po 11, kto wie. Dzisiaj w Trójce. W południe rozpoczniemy spotkanie z satyrykami i twórcami komediowymi. Gośćmi Mariusza Cieślika będą m.in. Robert Górski z Kabaretu Moralnego Niepokoju, Adam Małczyk z formacji Szatle i Olaf Lubaszenko. Razem będą starali się poszukać dobrych stron tych kilku tygodni spędzonych w kwarantannie. Po 15 kilka godzin muzyki, którą przygotowała Agnieszka Szydłowska, a później po 19 muzyka, którą wybrali Państwo. Właśnie wtedy rozpocznie się lista przebojów Trójki. Prowadzi Piotr Baron. Następnie odwiedzimy teatr, a raczej teatrzyk. Przy tej kolumnie się umawialiśmy, nie? On zawsze jest punktualny. A, jak to glina. Przypominamy kolejne słuchowisko teatrzyku Zielone Oko. Tym razem Barbara Marcinik wybrała dla Państwa Satisfaction Wojciecha Fueka w reżyserii Pawła Chmielewskiego. Akcja toczy się w czasach współczesnych i w roku 1967, gdzie ważnym elementem układanki jest koncert zespołu The Rolling Stones w sali kongresowej w Warszawie. Jaką rolę odgrywa w niej gitara Micka Jaggera, na której nie grał, oraz bilety z czarnego rynku, dowiemy się po 22. Zapraszamy. A dlaczego teatrzyk się nazywał Zielone Oko? Wiedzą Państwo? To wracamy do listy jeszcze na chwileczkę. Po 19 Piotr Baron, a potem teatrzyk Zielone Oko. Mortas przedostatni. Zaufam przedostatni raz milionom pustych słów, choć nie wiem jeszcze o co gra. Tu na jeden dzień nie stracę nic. Poza wszystkim za twoje szczęście, na dobry sen wypiję trochę za dużo, wiem. Wyślę dobranoc przedostatni raz. Nic. Poza wszystkim za twoje szczęście, na dobry sen wypiję trochę za dużo, wiem. Wyślę dobranoc przedostatni raz. Szczęście na dobry sen, wypiję trochę za dużo, wiem. Wyślę dobranoc przedostatni, wyślę dobranoc przedostatni, wyślę dobranoc przedostatni raz. Zapomniałem prosić, żeby nie wysyłali mi państwo fotografii śniadań. Pani Monika z Opola, aż musiałem przełknąć linę. To ja mam dla państwa w takim razie takie poniedziałkowe Radio Kalifornia. Najpierw Barbara, żeby jednak ten deszcz padał, a potem Andrew. Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła,

podobno Mick Jagger w ciągu jednego koncertu przebiega około 20 kilometrów. No ja na razie chodzę tylko jeszcze. Pozdrowienia dla Nowego Jorku. In a New York minute, ooh. pozdrowienia dla rozsianych po świecie New York Minute, to Don Henley. Powiedziałem, że u pani Grażyny w przedpokoju stoją bardzo ładne bazie w kącie, a pani Beata napisała, u mnie w kącie stoi mąż, też bardzo ładny. Pozdrowienia bardzo serdeczne. Prawie bym zapomniał, ale jest jeden słuchacz, który ciągle mi o tym przypomina. Tak radio grało 40 lat temu. To raz jeszcze Don Henley, tym razem z kolegami, a potem Rupert Holmes. Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz. która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. To oczywiście Rupert Holmes tak naprawdę miał tylko 2 wielkie przeboje: Escape, Pina Colada Song i właśnie ten utwór Hymn, który odnajdą Państwo na płycie Radio Kalifornia, to tak przy okazji. No a wcześniej Eagles, Hard Day Tonight, tak grało radio dokładnie 40 lat temu, w 1980 roku. Hania i Andrzej są ze sobą 35 lat i to właśnie dzisiaj mija. No to wszystkiego najlepszego życzymy wszystkim innym obchodzącym dzisiaj piękne rocznice i dołączamy piosenkę też dokładnie sprzed lat 40. Wszystkiego dobrego. Change your heart. Look around you. Change change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Change your heart. Everybody's got to learn sometime. To zespół Kogis, 1980 rok, piąte miejsce, najwyższa pozycja w Wielkiej Brytanii, najwyższa pozycja w Stanach 18, w Australii 11, a we Francji i w Hiszpanii na miejscu 10. Tak to wyszło, 1980 rok. Napisała pani Asia, że nasza kochana mama i babcia, do życzeń dokłada się Kuba lat 8, babcia Jadzia spędzi ten specjalny dzień swoich 70. urodzin sama. No takie czasy wyszły, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze, no właśnie dzisiaj widziałem taki napis, jeszcze będzie normalnie i przepięknie. Pozdrowienia dla pani Jadzi, która ma dzisiaj 70. urodziny, dla wszystkich, którzy te urodziny dzisiaj też świętują. No i tak wybrałem na koniec tej godziny piosenkę, która taka przyszłościowa, bo nosi tytuł Do zobaczenia. Na razie do usłyszenia po godzinie 10. Zapraszam Państwa, a teraz do 10 do wiadomości zespół Test. Bywaj zdrów, trzymaj się, nie zapomnij bracie mnie, już odpływamy daleki rejs. Pokład nasz chwieje się, kołysanie męczy mnie, ocean na nas pewnie gniewa się. Do zobaczenia, nie zatrzymuj mnie. wieje. Do zobaczenia, czas pożegnać się. Napiszę krótki list, nim opowiem ci, ładnie czy brzydko tu, dobrze czy źle, czy mam dziewczynę już czy nie. Do zobaczenia, nie zatrzymuj mnie. Do zobaczenia, czas pożegnać się. Cierpliwie czekaj więc, wkrótce dowiesz się, czy ta dziewczyna jest ładna, czy nie. Jakie oczy ma, czy kocha mnie. Cierpliwie czekaj więc, wkrótce dowiesz się, jakie oczy ma, czy kocha mnie. Ogłoszenie społeczne. Co zrobić, by liczyli się ludzie, nie tylko zyski? Każdy mógł pracować na miarę swych możliwości. Moja społeczność mogła się rozwijać. Właśnie po to wybieram produkty i usługi przedsiębiorstw społecznych. Właśnie po to, by biznes zmieniał świat na lepsze. Pomyśl. Zdecyduj. Artur Barciś. Więcej na właśniepoto.biz.pl. Reklama w ramach kampanii informacyjnej Właśnie po to, współfinansowanej ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Ogłoszenie społeczne.